تنزهز الكلب ونروح لهالينا لولا المحبي على القدام ما جينا ولا دهسنا أراضيكم برجلينا مرحبا بك ومن دلك ومن جابك يا مرحبا بك ومن دلك ومن جابك يا مرحبا بالطريق لعرفات نابك يا مرحبا بالطريق لعرفات نابك يا مرحبا بك على سحجي وجفي يا مرحبا بك على سحجي وجفي يا مرحبا بك على تيسي محلي يا مرحبا بك على جيزي المحلي والنجم غرب والزين ما جا والنجم غرب والزين ما جا جسوي جديد من عند الخواجة جسوي جديد من عند الخواجة وبالهوى بالهوى وانا رمان الهوى بالهوى بالهوى وانا رمان بصير يا ابن عمي لالتكينا سوا شو بصير يا ابن عمي لالتكينا سوا وين الزينة تجيل وين الزينة تنام وين الزينة تجيل وين الزينة تنام تحت فاي القطيف فوق ريش النعام تحت فاي القطيف فوق ريش النعام تحت فاي القطيف فوق ريش النعام برای تومات، برای یاسین، برای پویا، برای آبتین، برای نیکا، برای محسا، برای شادی، بعد دردا، برای زندگی نکرده، برای موندن، برای بعد ما زخم رو نپوشوندن، برای قانون، ترازوی میزون، برای زندگی نرمال بیزون به حکم دین شدیم اعدام حبس، قیام نکنی میشیم این بار هست، بوی خون مردم رو بیدار کرد، سکوت ترکی تیر بار هست، ولی این بار فرق داره سرودمون سلام تهمانده پیر گروهتون، وقتش بندازیم همه تو تورتون، شما میکشیم و جون میگیریم از خشم، میخوام آرزوی مرگ کنی بد ترس، بو هم انقلاب و میرسونیم تش جشن، توی آینه دیدیم قهرمان برگشت، برنده بودیم فقط وقتش نبود، معتبریم شما جک فکر زبون، کردیم اعلان جنگ، جسد ایمان صدامون رسید به اوجش مظلوم مرچه به یکی نهفته هرچی دون دست شدی کنن گشتن شرک کشیده تونه کندر سیده به کنن از بسی بیگاه خود ما از زمان لفت نفشی تک بگو سرعت نون Let the freedom fight when you speak your mind Hearing the weakest sights When the dark of showers and the deepest heights All the times of need is taking Nou, het spandoek begon opeens te bewegen, dus we lopen nu de hoek om. Terwijl de persoon waar ik net mee stond te praten, vrolijk overal stickers aan het plakken is. Wandelt het spandoek nu richting de straat een beetje. Er stond een soort binnenterrein. Wat een ontzettend goed shirt heb jij. I don't speak Dutch. Oh, what a really nice shirt. Yeah, thank you. Punkers. Er staat punkers in de letters van stickers. Yeah, it's marketing. علیه تروریست گول زن برای آزادی اون که وایسا جلو جنگید بدون ترس آباد کریم لورو کرتون بلوچ فارسو عرب. Ja, we staan nu aan de straatkant bij Rode en Schwarz. Een bedrijf wat grenstechnologie, onderdrukkingstechnologie, communicatietechnologie levert. voor de onderdrukkende regimes van Libië en Tunesië, ondanks dat de HR-manager daar niets van weet. En we staan hier nog even naar de muziek te luisteren. اگه زیادی بکنی اعتراض میری تو لیست تعقیب دولت قانون اینه واضح راه اختلاس بازه حاجی پول میشه کاسه بس همین شرایط فاسه اعتراض فازه جلو قاضی پرونده بازه یا میری بالا درخت تو فراری دستت باسه این داستان ادامه داره فصل بعد خشونت بچه های زیر 18 سالو کشن مخاطب مثبت 25 سال حدودن کارگردان فرقی نداره کیه هانی صبری نداره میگه پلان بعدی کیه شکی نداره آزادی پایانی که نقصی نداره دیگه اسپویل از دستم دارم فرقی هم جا بزنه من هستم از من نمیشه وقت تلف که تر طرفی بری نمیشه وقت سوال کرد پا بیاین رپ کنیم رپ رپ رپ مهمات تو مغزمونه شلیک میشه از هنجره وقت جنگ ملاحظه بسمونه